I saw him in the corner shop buying balsa wood and glue, asking the assistant for model kit number two. Then happy as a sandman, running to his hobby room, high above the pretty people, busy making friends, busy making friends. He can build aeroplanes, make little wooden trains. That's the life he understands. His scene is a shelf that is made by himself, for he's very good with his hands. He's very good, very, very good, very good with his hands. There's no need to laugh when you see him, 'cause he's very good with his hands. He's very good, very, very good, very good with his hands. I took a girl from Wimbledon to watch him make a chair. He seemed a little taken with the color of her hair. Then happy as a sandman, running from his hobby room, she goes around the smartest places, telling everyone, he can build aeroplanes, make little wooden trains. That's the life he understands. His scene is a shelf that he's made by himself, but he's very good with his hands. He's very good, very, very good, very good with his hands. There's no need to laugh when you see him, 'cause he's very good with his hands. He's very good, very, very good, very good with his hands. In 1968 maakte Barry Booth het album Diversions met teksten van Michael Palin en Terry Jones van Monty Python's Flying Circus. Van dat album hoorde je He's Very Good With His Hands. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 augustus. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond hebben we het over een podcast van de Open Universiteit die iedereen een beetje slimmer maakt. Over het Autisme Experience Center, waar je kunt beleven hoe het is om autist te zijn. En over een grote terugroepactie van voedsel vanwege een giftig ontsmettingsmiddel. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Passes and you must move on. So you keep on singing for the sake of the song. After the thrill is gone. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The sound of your love has a ring of weariness. And the night has a thousand eyes and your smile a heaviness. I've always asked for nothing. But you found it hard to see. And so I gathered all I had and laid it down before your feet. I gathered all I had. So how do you feel today? How do you you feel today. Gabriel Aplin met How Do You Feel Today? En daarvoor Eagles uit 1975 met After the Thrill Is Gone. Ons eerste onderwerp in dit uur. De Open Universiteit start met de podcastserie Over het Denken. De podcast die iedereen een beetje slimmer maakt. In elke aflevering voelt journaliste en podcastmaakster Nienke de Jong een wetenschapper aan de tand over actuele prangende vragen. Herman de Bruin gaat in gesprek met Linda Vosbeek. Ze is projectleider van de podcastserie. Mevrouw Vosbeek, welkom. Dankjewel. Ja, een podcast maken die iedereen slimmer maakt. Dat zijn podcasts die over denken gaan, begrijp ik. Ja. Dus eigenlijk heel kort gezegd, we denken natuurlijk na. We denken over van alles en nog wat. We overdenken. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, dan gaan we echt overdenken. Dus het refereert ongeveer naar onderzoek waar we mee bezig zijn. Ja. Op allerlei gebieden. Ja, nu zijn er 18 afleveringen gemaakt van die podcast. Gaan die allemaal over denken? Of wat zijn de onderwerpen en waar gaat het precies om? De onderwerpen zijn heel divers. We beschikken over 8 wetenschapsgebieden bij de Open Universiteit. En dan moet je denken aan psychologie, rechtswetenschap, onderwijskunde, cultuur, informatica. Nou, en daar lopen allerlei onderzoeken over. En het gaat eigenlijk met name over grote issues die eigenlijk in de maatschappij spelen. Yeah. En dan heb ik het ongeveer over hoe leer je het beste? Het gaat eigenlijk over onderwijs. Hoe zit dat met je korte en je lange termijn geheugen? Hoe onthoud je het beste? Of bijvoorbeeld de digitale transformatie van de zorg. Ja, ja. Het kan dus alle kanten opgaan eigenlijk. Ja. Het is de Open Universiteit, zegt u, die ze uitgeeft. Moet je universitair geschoold zijn om dat te kunnen snappen? De podcast niet. Die hebben we gemaakt zodat iedereen begrijpt waar het over gaat. Want het gaat natuurlijk ook over de hele samenleving. Mm-hmm. Het studeren, daar wordt wel voorkennis voor gevraagd dat je weet wat een academische studie is bij ons. Ja, ja, maar die podcast die kan iedereen dus eigenlijk tot zich nemen. Dan snap je er ook wat van. Zeker, ja. Zeker, ja. Absoluut. Ja. U hebt er nu 12, begreep ik? We gaan er 18 maken. 18, en ze zijn nog niet allemaal klaar. We gaan ze elke 2 weken een nieuwe uitzenden. En dan loopt het ongeveer tot ergens in het voorjaar 2022. Ja, en als mensen dat willen beluisteren, is het handig om dan even op een website te kijken om ook te zien welke onderwerpen er allemaal zijn? Ja, en daar hebben we een website voor van de Open Universiteit. Dat is www.ou.nl en dan / podcast, zo simpel is het. Ja, en dan kan je kijken wat je dan. Kan je dan meteen die podcast beluisteren of moet dat nog op een andere manier? Je kunt dan doorklikken, je krijgt wat informatie. Je kunt doorklikken naar een van de platformen waar we ze op presenteren. Dus dat is heel simpel. Ja, dan is het heel simpel om die te gaan beluisteren. Ja. Een college duurt meestal nogal lang. Hoe lang duren deze podcasts? Want dat is geen college, hè? Nee, zeker geen college. Het is een heel prettig gesprek, een interviewgesprek met journaliste Nienke de Jong. En daar komen ook allerlei herkenbare fragmenten uit de media en dergelijke die iedereen eigenlijk wel kent. De podcast duurt ongeveer tussen de 20 minuten en maximaal een half uurtje. Oh, dus als je dat tot je wil nemen, dan kan dat heel makkelijk. Dan heb je niet zo'n hele lange spanningsboog nodig. Nee, helemaal niet. Dat gaat goed komen. Alle andere podcasts komen er nog, maar u hebt er al een aantal opgenomen. En als mensen dat willen beluisteren, is het handig om even op die website te kijken. ou.nl/podcast, uit mijn hoofd gezegd. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dan hebben we het over die dingen. Geen moeilijke zaken, dus voor iedereen te begrijpen. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Ik dank u wel voor de informatie. Ik wens u heel veel succes met de rest van de podcast. Want komen er dan nog meer na die 18? Dat zullen we zien in het voorjaar. We zijn nu druk met deze te ontwikkelen. En ja, dat is eigenlijk kijken in de toekomst. Ja, dat zullen we komend jaar besluiten. Eerst deze maar eens afmaken en dan zorgen dat mensen daarnaar kunnen gaan luisteren. Dat heb je in ieder geval laten weten aan de bevolking. En dat is mooi om dat te weten. Linda Vosbeek, de podcast die iedereen een beetje slimmer moet maken. Daar hebben we het over gehad. U bent de projectleider van de podcastserie Overdenken. En daar ging het over. Dank voor het gesprek en heel veel succes met vervolg. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, voilà. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. De choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. very own delicatessen, well equipped to supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Do, do, do. Gilbert O'Sullivan hield zich bezig met de diepere geheimen van een kus. Het jaar was 1980. En daarvoor, van dit jaar, Barbara Pravi. Zij won bijna het Eurovisie Songfestival met Voilà. Zometeen gaat het over het Autisme Experience Center, na de Bee Gees. Heren hadden er een hit mee in 1994, de Bee Gees, een Emotion. Ons volgende onderwerp. Een fysieke plek waar iedereen op een laagdrempelige manier een hoogwaardige leerervaring rondom autisme kan ondergaan. Dat is wat het Autisme Experience Center moet worden. Herman de Bruin in gesprek met Anne Brouwer en Vincent Vermeer. Beide welkom. Dank u wel. Gaat over autisme. Anne, jij hebt autisme? Ja, dat klopt. Ja. Maar je bent er wel mee bezig om duidelijk te maken hoe dat dan in het leven is. En mensen duidelijk te maken dat autisme gewoon een mens is ook die daarachter zit. Dat vind ik belangrijk. Ja, en dat is ook waarom ik me sterk probeer te maken voor onze stichting inderdaad. Het is niet iets waar ik op dagelijks niveau mee bezig ben. Ik denk dat ik dat erg moeilijk en confronterend zou vinden. Mm-hmm. Maar op de momenten dat wij samenwerken, dan is dat zeker iets waar ik me graag hard voor maak. Ja. En de Nederlander laten zien wat autisme is. Ja, wat het is, wat het allemaal kan zijn. Zij heeft verschillende vormen natuurlijk. Ja, want dat er is ook niet, nog... dat is niet een, ja, de autisme bestaat zeg maar niet. Vandaar. Vincent, dan gaan jullie een Autisme Experience Center bouwen. Ja. Ik zie dat een beetje als een soort pretpark, of mag ik dat niet zeggen? Het gaat om beleving. En in het pretpark heb je ook beleving en bezieling en ook fun. Alleen wij brengen er ook nog educatie en informatie bij. Want het gaat om dat autisme en om dat duidelijk te maken aan de Nederlandse bevolking. Om hopelijk een ander beeld te keren bij de mensen die binnenstappen met een bepaald beeld wat door de media is neergezet en naar buiten kunnen gaan. En in ieder geval openstaan op dat moment voor de buitenwereld. En als iemand tegenkomen, niet gelijk veroordelen op basis van gedrag. Maar misschien even wachten met beoordelen en veroordelen tot je wat meer informatie hebt. En dat kan dat Experience Center bevorderen? Ja, volgend jaar hopen we dat te realiseren in de Biesboshal in Dordrecht. Cultureel erfgoed. Zijn we nu druk mee bezig in de voorbereiding. En dat moet een centrum worden waarin je naar binnen stapt. Je krijgt een nulmeting. Dus je wordt eigenlijk... stukje gemeten, wat weet je eigenlijk van autisme en wat zou je graag willen weten? En door die nulmeting word je door het centrum heen geleid, door de experience. En krijg je allerlei ervaringen en deskundigen om je heen die je meer informatie gaan geven. Zodat je perceptie als je naar buiten komt anders is en wat breder is. Jouw idee over autisme beter begrijpbaar wordt. Ja, dat ik hoop dat voor mijn zoon straks de buitenwereld wat meer geaccepteerd is. Dat ze niet alleen maar hem veroordelen op zijn autisme. Maar eigenlijk dat ik hoop dat ze zeggen, heb je autisme? Wat gaaf. Dan kom hier maar werken, bij wijze van spreken. Want er zit heel veel kracht achter. Nederland is nog niet zo ver dat ze dat allemaal doorhebben. Daar moet nog veel werk verzet worden, neem ik aan. Ja, helaas wel. Maar daar vechten we voor met onze stichting en straks met het centrum. Ja. En dat moet een eerste stap worden. Ik hoop dat velen volgen. Ik hoop dat we niet de laatste zullen zijn die dit soort initiatieven optuigen in Nederland. Hoe zie je dat dan? Nou, er is nog heel veel te behalen. Dus, maar ook met zo'n experience center of op een andere manier? Absoluut. Dus kan nog veel invulling aangegeven worden. Ja, dat zou op meer plekken kunnen. Ja, en er wordt ook steeds meer bekend over autisme. Ook vanuit de wetenschap. En het wordt steeds bekender, gelukkig. Er wordt steeds meer over gesproken en dialoog overgebracht. Dus laten we dat vooral stimuleren. Als het meer herkenbaar is en mensen snappen wat het is, Anne, dan wordt het ook makkelijker om je te bewegen in de maatschappij. Dat hoop ik, ja. Ja. Ja. Nou, daar ga je vanuit. Ja, toch? Nou ja, ja, ja, ja. Laten we dat maar doen, toch? Ja. Het zal nog een lange weg zijn. Ja, ja. In de tijd dat ik een klein meisje was en het ging op school bij mij allemaal niet zo goed, viel ik nog niet in de categorie mensen waar zomaar autisme bij gediagnosticeerd werd. Omdat ik bijvoorbeeld te goed contact maakte. En dat is nu allemaal veel bekender. Dat ook mensen die in staat zijn tot normaal contact ook onder het spectrum kunnen vallen. Ja. Ja, dus in die zin hebben jullie wel eer van je werk. Nou, dat is niet denk ik door ons gerealiseerd. Maar dat is inderdaad gewoon een progressie die in de wetenschap plaatsvindt. Mee bezig. En dat is al langer bezig natuurlijk. Ja. Jullie gaan daar een handen en voeten aan geven en experience opbouwen. Mijn zoon zegt het wel eens mooi. Papa, ik heb geen last van mijn autisme, maar de mensen eromheen hebben er last van. Ja, maar laat het centrum vooral een centrale hub, een soort fundament worden waar mensen elkaar kunnen vinden en inspireren. Al is het alleen maar voor een bakje koffie en met elkaar ervaringen delen, want dat mag ook. Dat is ook belangrijk. Ook belangrijk. Dat gebeurt. Er is nog veel werk te verzetten, maar er gebeurt ook al heel veel. Anne Brouwer en Vincent Vermeer, dank voor het gesprek. Heel veel succes. Noem nog even de website. De website, www.autismeexperience.nl. Voor alle informatie en volg onze socials ook van daaruit voor alles wat we aan het doen zijn. Want er gebeuren nog mooie dingen. Er gebeuren hele mooie dingen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Nogmaals dank. Alles is voorgoed gedaan. als jij er klaar voor bent. Ik heb aan je zijde gestaan. Mijn God, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver van hier. We spreken af, ik weet niet waar. En daar ontmoeten we elkaar. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Slaap zacht. Je hebt het verdiend. Je vocht tot aan je laatste zucht. En ga, ga nu mijn vriend. En droom voor eeuwig opgelucht. Net zoals vroeger kom je wel terecht. Ik weet, je vindt een thuis heel gauw. En ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd. In mijn hart blijf ik je trouw. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen. Jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. En ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn. Maar precies, daarom doet het zo'n pijn. Zonder jou tikt de klok even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Zonder jou tikt even snel, maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Tot middernacht. De late avond met Bert de Wolf. Monday finds you like a bomb. It's been like We zitten er wel een klein beetje op te wachten. Iemand die roept, I saved the world today. Wij moeten het voorlopig doen met de plaat van de Eurythmics. En daarvoor uit Nederland, Clouseau. Een afscheid van een vriend. Zometeen, waarom werden ijsjes, sesam en dressings teruggeroepen? Je hoort het zo, na Droepie, met Buenanotte. Buonanotte, dottori. Buonanotte, baroni. Alle casse d'arancia del sud. Anche quella zanzara che mi vola sul muso. Alla cuoca che inventa un menù. Buonanotte al soldato. A quell'erba sul prato, alle rondini sotto il garage. Presto si apre la caccia, buonanotte alla lepre. La lupara è scarica ma spara in città. Buonanotte a quel ladro del droghiere qui accanto. A quel cane bastardo che ho. Anche a quel paraculo che ha imbrattato il mio muro. Perché Anna non l'ama già più. Buonanotte signora, buonanotte mignotta, alle lucciole al mago Zurlì, anche a quel ragioniere che per fare un piacere ha contato un miliardo di più, e non c'è più. Buonanotte all'amore, notte anche a te, chissà in quanti letti si fa. Buonanotte Maria, se c'eri qui tu, la notte era buona di più. Una notte alla piazza che si vuota la sera, anche ai tavoli fuori dal bar. E a quel vecchio che piscia sull'asfalto il suo vino, e da quel metronotte che va. Buonanotte scolari, buonanotte somari, ai politici, alla TV. Buonanotte maestro, che rimpiangi le aste e che odi le birre e i blue jeans. Buonanotte alla torre, alle porte sprangate, ai piccioni che dormono già, anche a quell'aeroplano che hanno preso per UFO, e a quel gatto randagio che va in libertà, in libertà. Anche a te, chissà in quanti letti si fa. Buonanotte Maria, se c'eri qui tu, la notte era buona di più. Een Italiaans goedenacht gewenst door Droepie. Misschien een beetje vroeg, want we hebben nog een onderwerp. Sinds vorig jaar zijn er in Nederland en Europa duizenden partijen voedingsmiddelen en voedselgrondstoffen teruggeroepen. Ze waren verontreinigd met het giftige ontsmettingsmiddel ethyleenoxide. Deze stof wordt nog steeds in te hoge concentraties in voedingsmiddelen aangetroffen. Herman de Bruin praat met Frank Lindner van Stichting Foodwatch Nederland. Frank, welkom. Dankjewel. Is dat zo erg met alles, levensmiddelen? Het lijkt wel of alles vergiftigd is als ik het zo het persbericht even zie. Ja, dat klopt. Ja, dat ethyleenoxide, ze noemen het een gewasbeschermingsmiddel, maar wij zeggen echt liever de landbouwgif. En ook diverse instanties zoals de EFSA en ook onze NVWA, die zeggen ja, het is een potentieel kankerverwekkend middel en er bestaat eigenlijk geen veilige blootstelling. Dus ook bij het minste of het geringste is het een zeer gevaarlijk spul. En het zit in heel veel producten dus? Ja, dat klopt. Ja, we zien steeds meer meldingen die worden gemaakt op Europees niveau en ook binnen Nederland. En helaas is het nog altijd zo dat er grondstoffen die gebruikt worden als ingrediënten voor voedingsmiddelen, dat ethyleenoxide, dat daar nog altijd op zit in te hoge doses. Ja, nou noem je net de NVWA, dat is de voedselwaakhond eigenlijk van de regering, toch? Mm-hmm, die zou daar toch wat aan moeten doen? Ja, in onze ogen zeker. Alleen is het in Nederland nu zo bij wet geregeld dat de eindverantwoordelijkheid of de juridische verantwoordelijkheid ligt bij voedselproducenten. Mm-hmm. Die moeten ervoor zorgen dat hun producten degelijk veilig zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan moet ook die voedselproducent moet dat testen en vervolgens concluderen, hey, dit is niet in orde. En dan wordt de NVWA ingeschakeld die daar vervolgens op handhaaft. Nou ja, als Foodwatch vinden wij dat dat dus eigenlijk net andersom geregeld moet worden. Zeker bij zo'n groot voedselschandaal als wat op dit moment gaande is. En dat onze NVWA daar eigenlijk veel actiever en proactiever zelf op moet kunnen acteren. Er zijn wel terugroepacties af en toe, maar dat gaat niet over de ethyleenoxide? Zeker wel hoor. Ja, nee, op dit moment hebben we in Nederland, en dat zijn dus echt een aantal publiekelijke terugroepacties, die dus zijn geïnitieerd door producenten. Er zit onder andere een yoghurtdressing van Remia tussen. Plus supermarkten roept een naturel dressing terug. En bij Udea is van het merk Critch zit er te veel ethyleenoxide op crackers. Ja, dus er zijn diverse er zijn wel voorbeelden van hoe dat anders zou moeten. En dat ook de fabrikant zijn actie onderneemt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Durf je nog wel wat te eten eigenlijk? Soms denk je wel eens dat het inderdaad een lastige is. Maar ik zou zeggen, houd als consument altijd goed in de gaten. Volg Foodwatch. Wij maken inderdaad een melding van al die terugroepacties. Maar goed, het is kwalijk dat dit soort zaken blijven voorkomen. Ja, maar die terugroepacties die zijn dus bekend. Maar er zijn heel veel meer levensmiddelen die nog onbekend zijn en die niet teruggeroepen worden. Want die fabrikanten denken, nou, het gaat nog goed. Dat zou zomaar kunnen, ja. En daarom willen wij ook absolute transparantie en dat fabrikanten daar echt hun verantwoordelijkheid opnemen. Ja. Zeker bij zo'n echt giftige stof zoals wat dat ethyleenoxide is. Ja, hoe krijg je dat zover dat die fabrikanten zich naar jullie normen richten en naar de normen van de NVWA? Ja, nou, het liefst zouden we inderdaad nog veel strengere wet- en regelgeving hebben. En waar we het net ook over hadden, dat wij die NVWA wat meer slagkracht en tanden geven. Kunnen jullie dat beïnvloeden of zeg je nou, dat is een lange weg? Nee, dat kunnen wij zeker wel. En we hebben het nu ook via de Europese Commissie gespeeld, want dit is een voedselschandaal wat door heel Europa gaande is. En die hebben ook naar Foodwatch geluisterd. Dus, en ook dus echt een decreet afgegeven dat Nederland, maar ook alle andere lidstaten in de Europese Unie, dat ze er verantwoordelijk voor zijn en dat ze er zorg voor moeten dragen dat deze besmette producten zo snel mogelijk uit de handel komen, uit de handel gaan. Het wordt nog een lange strijd, begrijp ik. Ja, zeker. Nee, dit is nog niet voorbij helaas. Nee, maar mensen die meer willen weten over welke voedsel goed is en wel, kunnen bij jullie op de website terecht, hè? Uiteraard, ja. Nee hoor, dan kunnen ze heel makkelijk eventjes naar www.foodwatch.nl gaan. En daar staat alle informatie direct beschikbaar. IJsjes, sesam en dressings hadden we het over. Die slecht zijn kunnen slecht zijn voor de gezondheid. Zeg niet dat dat zo is, maar het kan wel. En er zijn nog allerlei andere producten. Kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal vanzelf tegen. Ik dank je wel voor het gesprek, Frank Linter van de stichting Foodwatch Nederland. En ik wens je sterkte in de strijd, want die strijd zou je nog even moeten voeren. Si moon déjà parfait petit encore, or the truthful way they have of speaking on the island. You have too many kids already, don't make any more. Love is love. Love is love. Love is love. Dit is De Late Avond. My time. I've said these words before, but now I realize my heart was telling me lies. For you, they're true. We're an all-time high. We'll change all that's gone before. Doing so much more than falling in love. On an all-time high, we'll take on the world and win. So hold on tight, let the flight begin. So hold on tight, let the flight Als je op je hoogtepunt wil stoppen, is dit wel het moment. Rita Coolidge en een all-time high. En dat was de late avond van dinsdag 10 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. David Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. True love, right? sunshine under my nose, so blue-eyed and clear. My true love, it was you, my love. I love you so much, you're a sight to see. My true love, my true, true love. I know it happened to you, just like it happened to me. It was true love, it was true love.